Dit is een interview met Mario van de Leuvense Coördinatie tegen de Oorlog. Dit comité organiseert 1000 stappers voor de vrede op 16 maart 2008. Dag Mario, kan je mij vertellen waaraan een stapper voor de vrede zich aan mag verwachten op 16 maart? Ja, dus 16 maart stappen we samen met het Anti-Oorlogsfront, het Anti-Oorlogsplatform van Leuven naar Brussel. En we vertrekken in Leuven om 9:30. Dus dat wil zeggen dat een stapper die wil deelnemen best tussen 9:30 en 9:30 arriveert aan het station van Leuven. Vandaar trekken we door het centrum van Leuven, Tervuurse Steenweg en Berchtem, Leefdaal, Vossum naar het park van Tervuren waar we met z'n allen gaan picknicken. We hopen dus op 1000 mensen. Het zal gezellig zijn in het park, dus kom maar zeker af. Tot 2:00 stappen we, dan picknicken we en tegen 3:15 vertrekken we opnieuw naar richting Brussel via Tervuren, Woluwe en zo verder. Om 16:00 kunnen mensen nog aanpikken aan het trammuseum in Woluwe en dan tegen 5:30, 6:00 komen we aan in het Jubelpark en dan hebben we toch een 27 kilometer erop zitten. Dus de mensen die willen stappen, breng zeker stevige schoenen mee. Tussen 9:30 aan het station van Leuven en tegen 5:30, 6:00 zijn we in het Jubelpark. Deze wandeltocht wordt georganiseerd door de Leuvense Coördinatie tegen de Oorlog. Wie zijn die mensen? Wat doen jullie? Waar komen jullie vandaan? Ja, de Leuvense Coördinatie tegen de Oorlog is eigenlijk gestart in 2002, toen het duidelijk werd dat er in 2003 een oorlog zou starten tegen Irak. Verschillende organisaties die met vrede, anti-oorlog en zo verder bezig zijn, ook gelinkt aan de Derde Wereldraad in Leuven, hebben zich samengezet en hebben gezegd, kijk, we moeten hier in Leuven iets doen. En we zijn dan eigenlijk gestart met een vensteraffiche-actie waarop in het groot stond, wij willen geen oorlog in geen geval, waarvan er toch een 5000 aan de vensters in Leuven zijn verschenen op dat moment. Dan op het moment dat de oorlog startte, 20 maart, hebben we gezegd, we moeten een groter initiatief nemen en zijn we gestart met de Paasmars Leuven-Brussel op Paasmaandag. En dat paste in een traditie van paarsmarsen die al langer meegaan. Hè. Dus 50 jaar geleden, ook het vredesteken bestaat 50 jaar met die kippenpoot, dat vredesteken, is gestart eigenlijk juist op paasmaandag tijdens een paasmars, waar ook dat vredesteken voor de eerste keer gebruikt is in Engeland, als protest tegen een nucleaire basis in de buurt van Londen. 10.000 mensen hebben daar meegestapt. We gaan nu voor 1000, maar we hopen toch ook het te halen. Oké, dankjewel Mario. Tot 16 maart.